100, 4, 5, 6, FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. 104, 5, 6, l'acompanya. Ràdio Cornellà. Muy buenas tardes, señoras y señores. Hoy ya rematamos a sintonía, ¿eh? Hoy ya rematamos a sintonía. Bueno, pues muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Cornellá, desde 104.6 da FM, donde nos pueden escuchar también a través de internet, a través de Facebook, en fin, todos esos enderezos que ya no hace falta ni que yo lo repita. Pero sí les voy a repetir el teléfono, que es el 93-377-8055, yo 93-377-5355. E vamos a darle, como no, a bienvenida a nuestro amigo y compañero Marc, que está ali en las vías de son. Buenas tardes, Marc. Y aquí, o meu carón, pues, A izquierda, a izquierda. Ay, bueno, aí comeu carón, eu digo comeu carón, pois Xosé Lamela, moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes a todos. E temos que disculpar, pois, a Xulio e a nosa amiga Laura, sí, pero que está... por motivos diferentes, pois non poden estar aquí connosco. Sempre motivos justificantes. Exactamente, sempre son motivos moi justificados. E bueno, que che parece se comenzamos... con música, para ir adobando isto. Como sí. digo eu, xa que estamos metidos en fariña, sí, sí. pois vamos a escuitar a Río Bo. Pero por que Río Bo? Porque Río Bo onte presentou o seu segundo disco en Arteixo, alá, que este disco se chama Quiral, na taberna Abacua. En fin, donde Begoña Río Bo, pois puxo a xente de pé. Os cinco componentes de Río Bo peneiran séculos de música tradicional. E así que vamos a escoitar unha peciña deles hasta que nos chegue ese novo disco. Así que adiante, Marc, dallo play. Bueno, pois baixamos un poquinho a música e vámonos ir, pois, ali a Mariña Lucense. Vámonos ir a Viveiro. E vamos a falar, pois, con un dos compoñentes do Colexio de Xoieiros de Galicia. Do Colexio de Xoiería de Galicia. E cada ano isto aumenta máis. E vamos a falar, pois, con Óscar Rodríguez. Boas tardes, señor Óscar. Hola, boas tardes. Como é iso de... pois esa xoia para a túa nai? Sí. Deseña a xoia para a túa nai, a ver. Porque sí. Este ano vexo que hai moitos máis que o ano pasado. Sí, vamos increchendo. Cada ano somos máis. Cada ano máis, sí, claro. É unha labor... Non, xa non é prácticamente nós, é unha labor moi importante que... dos colexios, das ampas dos colexios, os pais, os nenos e tal, que toman interés por este concurso e este ano, pois, estamos xa cerca de 9.000 nenos participando. Jolín, xa que... porque este ano, madre mía, de todas partes, de Ourense, de Pontevedra, todo, de Lugo, da Coruña, en fin. De todos os lados, sí. De todos os lados. Efectivamente. E onte foi a entrega de premios, non? E onte foi a entrega de premios, e ontem tivemos unha tarde verdadeiramente agradable, porque sí. O semblante de esas máis cando reciben eses diseños dos nenos feitos realidade é verdadeiramente garimboso, non? E ademais os nenos quedarían selles os ollos como a pratos, non? Mi madre. Sí, eu creo que un día debíades vir para facer algo ali en directo, porque verdadeiramente... Pois non estaría nada mal. É, sí. Xosé, non estaría mal. Hola, boas tardes, mira, son Xosé Lamela, que estamos aquí. E que estou vendo aquí o historial da Óscar Rodríguez Joyeros, non? Sí. E eu creo que é unha institución en Galicia, non? O traballo das sí. joyas aí, non? Sí. Bueno, pois aí estamos, loitando por eso, por ter unha trayectoria e facer un traballo ben feito. Porque iso realmente é un arte, non? Sí, eu creo que sí. Nosotros eu creo que sobrepasamos un pouco que ese concepto do que é simplemente xoyería. Somos xoyería artística e unha xoyería moi especial e moi espectacular, sí. Claro, porque eu vexo que ten aí, por exemplo, a fase de montura, de engaste, e despois o realmente onde está, digamos, a esencia que na bueno, pulido, deso quen se encarga. Que as? Do pulido, da parte final, non? Da parte final, quer dicir que quen se encarga da parte final, da rematar a xoia. Nosotros aquí facemos desde o diseño hasta que chega o escaparate das tendas. Facemos todo o proceso íntegro, non temos... O sea, temos o taller totalmente diversificado a fin de poder acometer os distintos oficios que hai dentro da xoyería. Empezamos desde que adquirimos a materia prima, ben sexa metal ou en ouro, ben plata, que é fundamentalmente a base do que traballamos, pero despois, as pedras preciosas, semipreciosas, e facemos unha elaboración e un diseño en función dese material que vamos a tratar, e empezamos a traballar sobre eso hasta que rematamos. E facemos desde que o prototipo hasta que o traballo de engaste e bueno, o acabado, que é o pulido, e o control de calidad e todo. O sea que totalmente artesanal. Sí. Por lo tanto, ten que haber artesanos aí traballando, ¿no? Sí, nosotros somos 10 artesanos acá al millor. Pues, desde logo é moi gratificante, aparte de valioso, non, valioso xa por a esencia, por o material que se traballa, pero valioso tamén por o aspecto tamén de, digamos, que hai que por aí, o talento que hai que poñer aí para desarrollar unha... Pois claro, eu dicía yo antes aos rapaces, cando antes foi a entrega dos premios este de Xeña unha xoia para tua nai, e ao final, pois, como presidente do colexo, pois, tocoume a facer unha intervención antes de cerrar o acto, e yo decía, recalcaba yo rapaz, decía, mira, moitos dos que estades aquí, porque había 80 finalistas de casi 9.000, e a pena é que non temos pois esa posibilidad de poder elaborar os 80, non? Entonces ao final pois elaboramos desos 80 12 xoias, que son as que entregamos ali en directo aos 12 premiados, non? Nos encantaría facer os 80, pero que yo comentaba aos rapaces, dicía eu así, falando desde o micrófono, pero como un aspecto así ben coloquial, dicía, mira, que moitos dos que están ali, algún deles tomará posiblemente, ou nosotros eso quixéramos que sucedera, a determinación de dedicarse profesionalmente a este mundo da xoyería, porque é moi apasionante, porque eles fixeron uns dibuxos con moita pasión, con moito cariño e tal, pero nosotros, cando interpretamos os dibuxos, tamén lle ponemos a mesma pasión e o mesmo cariño que lle ponen eles, de outra forma, pero tamén lle ponemos, non? E entón eso é moi gratificante. Todo eso que gratificante que é, pois eu penso que vai inclinar a balanza en algúns desos rapaces en tomar a xoyería como seu modo de vida e como a súa profesión. E os que non a tomen, polo menos van a saber o que hai detrás, que é un mundo gran desconocido para moita xente, ¿no? E iso é o que nosotros intentamos ver, de que detrás da xoyería, fundamentalmente a xoyería galega, que é unha xoyería moi elaborada, moi artesanal, que con moita dedicación e tal, e que detrás de todas esas xoyas hai alma, hai verdaderamente algo especial. Claro, desde logo. As combinacións son infinitas, por lo tanto, eso da lugar a que teña que haber un grado de inspiración selección de exactamente, de cualidades non personales, claro, para poder desarrollar un traballo. Sobre todo formativo, porque enseña a xente a traballar as cousas con esa delicadeza que requiere este tema tamén, non? Sí, son moitas cualidades, son moitos puntos positivos o que infunden nunha persona que se dedica a xoyería da forma que nos dedicamos nós, porque date conta de que concentración e espabilar a mente, calcular un montón de cousas, ver no espacio, adquirir conceptos de proporcionalidade, son despois hai esa última parte que posiblemente sea máis bonita, que despois de facer todo eso ves o traballo acabado e eso é un máis gratificante, porque realmente eso implica unha belleza, claro, especial, sí, non? Claro. A conjunción de, digamos, das formas máis o material, non? Porque aparte de eso, por exemplo, están os rapaces, sí, que deseñan a xoia, sí, nunha ven hasta que está rematada, mira o que deseñaches. Claro, é que cando se eso... entregan esas pezas, tú non se imaginades como abren os ollos, que dañese os ollos como a platos, pero increíble. Sí, sí, podes dicir, de maior podes adquirir estas cousas, sí, se te portas ben. Exactamente. Claro. Ou algún facelas. Exactamente, como mínimo facelas. Claro que sí. E algún incluso disfrutando facelas. O sea, igual é unha das cualidades que hai, porque é un... Penso de que todas estas cousas que requieren todo ese grado de simbioses, de unha serie de cualidades, non, de precisión, de todo, é que entra casi todo, non? Sí, claro. Pois iso ten un lugar un tema vocacional tamén moi importante, non? É que incluso difícil, non? O que está claro é que me imagino que pasará con moitas das profesións, non? E aí xente que profesional, pode ser moi bon profesional, e despois hai o profesional por vocación, que generalmente é xente que ten unha serie de connotacións na súa personalidade, de carácter artístico e tal, e se xente, claro, ao final logra despuntar e facer un traballos que verdadeiramente son para ter en conta. Eu sempre digo que as pezas que facemos algúns de nós, van a acabar sendo pezas de museo, porque... Sí. Sí, seguro, ademais, porque facemos en Galicia estás facendo un porcentaje moi elevado de peza exclusiva, de peza moi ben feita, moi acabada, e con moito oficio detrás, aparte da parte artística, tamén hai unha parte artesanal moi importante, porque en ningún momento se perdeu, sabes? E entonces, esa simbiosis está producindo unha xoyería verdadeiramente impresionante. Sí, non, é que en Galicia, por exemplo, eu vexo, cando pasas por ante unha xoería e miras o escaparate, e ves, dices, pero vaya traballo que aquí hai feito, e isto, quero que eu queria tamén dicir que, por exemplo, estos rapaces, pois isto tamén é para, quizáis o día de mañán, estos rapaces, cando teñan certa idade, pois que iran ser, por exemplo, xoeiros, vou traballar naquilo que eu de pequeno deseñei e quero a ver se podo... En fin, traballar nesto. Efectivamente. Sería un incentivo máis. Claro. Hombre, que duda cabe. Sí. Que duda cabe que é así. E iso conleva xa algúns premios, non? Todo este traballo, este incidente de traballo. Sí, hombre, claro. A ver. Porque a de parte de... Premio nacional, non hai algún nacional, non? Como dís? Algún premio nacional. Sí, tamén, claro. Claro que sí, hai... Nosotros, dentro do colexo, aparte de facer este certamen de diseño para nenos, facemos outro tamén para maiores, e ten unha concurrencia a nivel nacional importante. E despois, non cabe duda de que detrás de xoieiros galegos hai importantes galardos a nivel nacional e internacional. Aquí sempre se caracterizou por haber talleres que cunha trayectoria que foi digna de mención sempre. Que eso é moi importante, lógicamente. E que Galicia tuvo sempre unha tradición orfebre moi importante, non? Sí, eu sempre digo que... Porque moitas veces coñecemos máis moitas cousas das que hai por aí adiante das que temos ao pé da casa. Sí. E eu convidaría, porque, témolo aí, está aí, e unha visita ao Museo Provincial de Lugo, cando teñades tempo, e veredes a colección de xoyería prerromana, que estamos falando de miles de anos. E hai ahora mesmo exposta unha colección de xoyería prerromana de recollida en castros celtas e sí. como en toda a zona de do norte da provincia de Lugo, e, bueno, de todas as provincias, ¿no? Porque estamos falando de xoyería de miles de anos. E era increíble como con aqueles medios se podía facer a xoyería que se pode ver ali. Yeah. Impresionante, é verdadeiramente impresionante. Por eso moitas veces cando digo que o pobo galego vai ligado de por sí á xoyería desde tempo ancestral. Claro, está na genética propia xa do galego, non? digo, joder, que este é impresionante, porque ademais as joias son unha cousa que se conserva a través dos tempos sin deteriorarse, sin nada, e queda todo. Entonces, todos esos vestigios son claros de que dá unha dimensión das culturas que había naquela época, non? Claro, claro, dice moito de sí, claro. Sí, sí. E iso xa non é solamente o que dixéramos, bueno, todo en xoias, non? Pero, por exemplo, reloxos, en fin, que tamén, pois... Sí, home, reloxería tamén. A reloxería tuvo moita importancia na Galicia do siglo XVIII e XIX, sobre todo a reloxería pesada que chamamos nós, a reloxería que se facía antiguamente, porque a reloxería, como se entende, xa reloxería, sí. Pois é prácticamente do siglo XX, non? Sí. Pero a reloxería pesada, que é a reloxería que se usaba para fundamentalmente na parte eclesiástica ou ben sí. administrativa, non? Sí. Eso eran aqueles reloxos ou aqueles reloxos que hai ainda hoxendía en iglesias, en catedrais, en edificios emblemáticos, tal, pues entonces esa reloxería en Galicia, pues había zonas que estaban verdaderamente vinculadas con además, este tipo de reloxería. Esos reloxos que tiñan certo son, sí. Que parece que indicaban un certo señorío. Non cabe duda. Sí. Símbolo de estatus, desde logo. Que... Eu non sei se, por exemplo, porque eu si os escuitei, non? E me causou unha certa sensación escuitar, por exemplo, ás 12 do mediodía na Praza de María Pita da Coruña, pois ese son que me parece que era un alborado ou algo así, a son da... dos toques. Sí, sí, sí. No, que Alma do Gallego está moi relacionada, está moi ligada ao mundo da reloxería, porque tuveron que buscar os seus mecanismos, non con joias nin con aparatos físicos, sí. Sino a través de sombras, de moitas formas de sí. poder calcular sí, sí. a hora de cada día, non? Sí. Sobre todo no mundo rural. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. O toque da campana, non? Que a campana además sabían que tocaba además, pola sombra. Cando vían subir o solo ou baixar, xa sabían que hora era. Sí. Sí. Sí, que dicía, da sombra no período do mouche. Exactamente. Ou baixa, baixa no medio do teso, da montaña, é tal hora. Sou empírico, eh? Sí, sí, sí. Eso é sabenza. Sí, sí. Claro. Eso é sabenza que tiñan que moitas das veces, pois, tiñan que hoxe, ainda aquelo de vez en cuando, os rapaces darlles unha certa... un certo repaso de unha leución, non? Sí. Pois o mundo da joyería, desde logo, é engaiolante, non? É un sí, tema sí, sí, que... Sí. Porque contén moitas das facetas que hai. Arte, belleza... Así. Ten un sumón de moitas cualidades. E despois, traballar con materiales moi moi sensibles de traballar, que sí. non se pode desperdiciar nada. Isto exactamente. Nada, eso, pero... E a parte que gratificante, porque a beleza que teñen os materiales cos que traballamos uh-huh. cando está rematado, pois pues, é verdad que é impresionante. Sí, non, sí. Non, bonito sería que eso, bueno, pues, pudera estar a alcance de todos, que todo o mundo pasara en un momento determinado por un taller de xoyería para, uh-huh. para ver en directo como xurde unha xoia, porque eu entendo de que ten é complexo, para que non o viu, porque claro, unha cosa é falar e outra cosa vela, non? Pero para que non o viu e dicirlle, mira que aquí hai un pedazo de metal que neste caso pues pode ser o que sea, normalmente uh-huh. noble, e a partir de aquí empezamos a traballar e mira, a partir de eso, mira, sale isto. Uh-huh. É difícil de entender se non se ve, eh? Sí, sí, sí, sí. Muy difícil. Eu algunhas veces que iba a Santiago se ve que ali nun sitio pues, traballaban a vista, non? Uh-huh. E de ver como traballaban, sobre todo o azabache. Sí, porque que en concreto Santiago é un unha cuna de prateiros e azabacheiros. Sí. Que tenga as súas plazas e todo. Exactamente. E si nos cabarata vendo con isto, tú digo, madre mía. E ao mellor, pois, unha señora, pois, ali, vaya, dicir, bueno, pois paso a tal hora, levo estos pendentes ou levo... Ou levo esta nele ou que sexa, non? Sí. Pero aquí en Barcelona, en cambio, temos tendas de Óscar Rodríguez Joyero, non? Sí. Bueno, nosotros aí o que temos é, bueno, aí, ora, sea produto noso, que temos é algún cliente diseminado por Barcelona que vende produto noso, eso sí. Pero onde, tenda propia como tal de Óscar Rodríguez. Como Óscar Rodríguez non figura, non? Hai tendas que ten material, ou se ten que ten material productos... de Óscar, sí. De Óscar Rodríguez. E podes saber por onde están esas tendas? Ou así? Home, normalmente están espalladas por o... Sí. Por, sí, habitualmente polo centro, ¿no? En concreto, sí. Pues temos... pues creo que ahora mismo por la zona centro de Barcelona pues puede haber aproximadamente, creo que debe haber 4 o 5 puntos de venta. Sí, ¿no? Sí, no me parece y ya digo, pero ven, estamos muy contentos porque, bueno, de todas formas, o mercado más importante nos ahora mismo, o mercado más importante nos ahora mismo para este tipo de pezas que facemos, que son un sello de identidad de Óscar Rodríguez, está na costa oeste de Estados Unidos fundamentalmente, e iso surdiu pois por unha experiencia que fixamos fai anos nas Vegas, unha exposición. E a verdade que fixamos unha exposición ali e bueno, pues gustou e bueno, moi ben, viñámonos moi contentos para casa por o resultado da mesma, moitas felicitacións e tal, pero non vimos un resultado inminente xa. Pero curiosamente, por eso digo que as cousas hai que verlas sempre a medio e a largo plazo, curiosamente, pois a dali a dous meses ou así, tuvemos unha chamada de unha empresa que estaba interesada en distribuir a colección que nosotros presentamos nas Vegas, naquela zona de Estados Unidos. E ali empezou unha relación con esta xente que dura a través dos anos, e ahora mismo pois temos aproximadamente... en toda a zona, toda esa na zona esa de Estados Unidos, podemos ter ahora mismo pues unos 20-22 clientes que, bueno, consumen producto noso e que ademais o fan con moito agarimo e están moi contentos vendendo pezas verdaderamente especiales, ¿no? Porque además son pezas, eu que ando prácticamente pateo, eu creo que todo o mundo, no mundo da xoiería falando, ¿no? E non encontro en ningún sitio nada parecido ao que estamos facendo nós. O sea, creo que estamos facendo un concepto de xoiería que é totalmente primicia a nivel mundial e aí estamos, por eso no 2010 nos deron ese Premio Nacional de Artesanía ao mellor produto en España e así, pouco a pouco vámonos facendo un oco, ¿no? Pero é a base de moito traballo e moito tesón. Pois moi ben. Pois é unha forma de facer Galicia por aí, non é? Non só exportamos patatas, tamén exportamos gran calidade. Non solamente exportamos pulpo. No, que día despois. Exportamos outras cousas tamén moi importantes. Sí, isto. E a sabenza de moitos, como Óscar Rodríguez neste caso. Sí. Pues para mí unha satisfacción moi grande conocer unha persona que vexe por aquí. Recomendo a todo mundo que pasen por YouTube e que vean desde Galicia para o mundo a un traballiño que... Sí. Sí, exactamente, sí, señor. Pois pues, moi ben, Óscar. Bueno, pois... Pues... Foi todo un prazer terte aquí connosco. En fin, molestarte un pouquinho. Non me molestades nunca, sabedes que sempre me tedes a vosa disposición. Pois, e é que falando de xoyería, pois a mí pasase o tempo volando, pois un enamorado de miña profesión. Pois se falaremos algunha outra vez, porque este é un tema tamén apasionante. Exactamente. É tipo arqueoloxía. Sí, cubre todas as facetas, sí. Exactamente. Cando non nombrou do prerrománico aí no Museo de Lugo, pois sí, exactamente. Ha quedadito todo, non? É verdade. Exactamente. Pois moi ben, moitas grazas. Bueno, pues, gracias a vos. Un saludo. E hasta outro momentiño. Gratiñas, Óscar. Aperta. Igualmente. Bueno, pois vamos a escutar outra peciña de música. Sí. E para seguir a pasando, adobando esto. O seguindo o tema, sí. Creo y que entonces vamos, después, pues... Vamos a tener una tarde ocupada, estén atentos, porque hoy saldrán temas, supongo, que muy interesantes. Sí, sí. Eu penso que agora co seguinte convidado vamos a ter unha un faladoiro cheo, Sí, sí. De cultural, sobre todo cultural. É de nivel. É de nivel, de alto nivel. Sí, señor. Bueno, pois, así que Marc, dallo play.